اللہ علیکا یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکا یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ آفتاب رسالت مدینے میں ہے اور کرن جگمگا تی بریلی میں ہے آفتاب رسالت مدینے میں ہے اور کرن جگمگاتی بریلی میں ہے دائیں بغداد ہو بائیں اجمیر ہو دائیں بغداد ہو بائیں اجمیر ہو سامنے ہو مدینہ تو کیا بات ہے صلی اللہ علیکا یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ. سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی پیارا مشہور و معروف کلام, آئیے ہم سب مل کر پڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں ہمیں دونوں جہاں میں عطا فرمائے. واہ کیا جود و کرم ہے شہِ واہ تیرا, واہ کیا جود و کرم ہے شہِ بطحا تیرا, نہیں سلتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, نہیں سلتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, فرش والے تیری شوقت والے تیری شوقت کا اولو کیا جانے, خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا, خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب آقا, میں تو مالک ہی کہوں گا یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا, یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا, تیرے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا, کون نظروں چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا, ایک میں کیا میرے عیسیٰ کی حقیقت مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، تیرے تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکی آنکھیں کہا چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکی آنکھیں کہا چھوڑ کے صدقہ تیرا، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے آقا، تو جو خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، مٹ گئے جائیں گے آتا تیرے آقا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آتا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، تیری سرکار میں ناتا ہے رضا اس شفیع آقا، تیری سرکار میں ناتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور نادلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور نادلا بیٹا تیرا، وہاں کیا جو دو کرم ہے شہِ بطحا تیرا، نہیں سلطا ہی نہیں مانگنے والا